To program Trzeci Polskiego Radio, sobota, 25 marca, minęła 16. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Dla Polski najważniejsze jest potwierdzenie jedności, mówi po podpisaniu deklaracji rzymskiej premier. Jest to początek drogi zmian, które muszą nastąpić w Unii Europejskiej. A rosyjska opozycja chce jutro protestować przeciwko korupcji w kilkudziesięciu miastach. Władze odmawiają jednak zgody. Polscy piłkarze już w Podgorice. Za 2 godziny trening, a mecz z Czarnogórą jutro. Unia Europejska jest niepodzielona i niepodzielna. Takie przesłanie płynie z Rzymu. Przywódcy 27 krajów podpisali we włoskiej stolicy deklarację w 60. rocznicę traktatów rzymskich. Zapoczątkowały one europejską integrację. Dzisiejszy dokument wzywa do jedności całej wspólnoty, ale mówi też o wyzwaniach. Beata Płomecka. To był pokaz jedności całej Unii Europejskiej. Taki miał być w obliczu Brexitu. W deklaracji nie ma mowy o wielu prędkościach, często ostatnio przywoływanych, mówiła premier Beata Szydło. Dla Polski to jest najważniejsze, że jest potwierdzona jedność Unii Europejskiej, że jest potwierdzona wola wszystkich państw członkowskich do tego, abyśmy razem wspólnie budowali naszą przyszłość. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk wspomniał ojców założycieli wspólnoty, którzy, jak mówił, nie dyskutowali o prędkościach, ale wierzyli w jedność Europy. Dlaczego dziś mamy utracić wiarę w jedność? Czy dlatego, że stała się naszą rzeczywistością, czy też dlatego, że znudziliśmy się albo zmęczyliśmy się nią? O jedności mówiło dziś w Rzymie wielu polityków, ale nie wszyscy w Unii myślą podobnie, bo różnice są, gdy mowa o chociażby działaniu instytucji, szybkości integrowania się w kwestiach migracyjnych, funkcjonowaniu rynku wewnętrznego, czy jeśli chodzi o model społeczny. A to oznacza, że bardzo trudne będą dyskusje o przyszłym kształcie Unii Europejskiej. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W rocznicę podpisania traktatów rzymskich ulicami Warszawy przeszedł prounijny marsz Kocham Cię Europo. Jego uczestnicy opowiadali się za dalszą europejską integracją i wzywali władze do działań w tym kierunku. Polska powinna być w Unii, no bo mamy z tego dużo korzyści. Mamy dofinansowania, dzięki którym możemy się budować, poprawiać jakość życia w naszym kraju, warunki. Według mnie daje nam bardzo wiele korzyści. Jeżeli Unia nam coś daje, to my też musimy coś dawać. A jednak należymy do Unii Europejskiej, tak? Jednak dużo się zmieniło w naszym kraju na dobre. Dzięki temu, że jesteśmy w tej Unii Europejskiej, to jak się nasz kraj zmienił. Mimo takich czy innych poglądów niektórych ludzi, ja uważam, że w Unii powinniśmy zostać. Na marszu byli m.in. posłowie PO i Nowoczesnej oraz działacze KOD-u. Manifestacja zakończyła się po 15:00 zrobieniem wspólnego zdjęcia i koncertem na Placu Zamkowym. Rosyjskie władze nie zgadzają się na antykorupcyjne marsze i pikiety w 60 miastach Rosji. Do jutrzejszej akcji wymierzonej w skorumpowanych urzędników nawołuje lider opozycji Aleksiej Nawalny, który opublikował raport dotyczący majątku premiera Dmitrija Miedwiediewa. Opozycjonista twierdzi, że szef rosyjskiego rządu stworzył sieć korupcyjnych powiązań, dzięki której zgromadził olbrzymi majątek. W niedzielę Aleksiej Nawalny zamierza zorganizować w Moskwie antykorupcyjny marsz, w trakcie którego będzie domagał się zbadania zarzutów stawianych Miedwiediewowi przez organy ścigania. Zgody na demonstrację nie wydały moskiewskie władze, a policja i prokuratura ostrzegły, że marsz będzie nielegalny i osoby biorące w nim udział mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. Opozycyjny polityk wezwał swoich zwolenników, aby podobne akcje przeprowadzili w innych miastach Rosji. Jak poinformowało radio Echo Moskwy, w większości przypadków lokalni urzędnicy nie wyrazili zgody na antykorupcyjne marsze. Najczęściej jako powód odmowy podawano bezpieczeństwo publiczne, brak miejsca do zorganizowania akcji, a nawet zarzucono organizatorom podejmowanie próby publicznego zniesławienia premiera. Wyjątkiem jest Nowosybirsk, gdzie opozycjoniści poskarżyli się na odmowę w sądzie i wygrali. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Biało-czerwoni już w Czarnogórze. Polscy piłkarze jutro zmierzą się z gospodarzami w kolejnym meczu eliminacji Mistrzostw Świata. Na miejscu jest Adam Malecki. Nasi piłkarze wylądowali punktualnie o godzinie 13:00. Na lotnisku w Podgorice czekała na nich grupka oddanych kibiców. Z lotniska reprezentacja udała się autokarem do hotelu. O 18:00 piłkarze będą trenować na stadionie, gdzie jutro rozegrają mecz z Czarnogórą. Na miejscu jest piękna pogoda, 24 stopnie Celsjusza i błękitne niebo. Podgorica, Adam Malecki. Mecz Czarnogóra-Polska jutro o 20:45, a kolejny serwis także sportowy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl.

właśnie wrócił z wielkiej trasy koncertowej po swoich Indiach. Karsz Kale z płyty Up z ubiegłego roku. Michał Jakubik, Artur Orzech. Dzień dobry Państwu. Program trzeci, 16,5 minuty po godzinie 16. Trzy kontynenty. Teraz nigdy to się nie zdarzyło, ale biorąc pod uwagę skład, to muszę uczynić wyłom w naszych spotkaniach, które dotyczą muzyki z Azji, Afryki i Ameryki Południowej, bo de facto po części tak będzie, ale w tym przypadku mamy cztery kontynenty, nie trzy, a płyta to niezwykle ważna i płyta dopiero będzie w czerwcu, ale już mamy jej zapowiedź. Malika Tirolien, doskonale Państwu znana z naszych spotkań niedzielnych, zaraz wracam, prezentowana, tu stoi na czele 8 muzyków, no właśnie, ona z Gwadelupy, no i muzycy absolutnie wyśmienici, nasi dobrzy znajomi, fenomenalni artyści z Snarky Puppy, Michael Lee, Chris McQueen, Bob Lancetti. Jest także perkusista Paula Simona i Stinga, Jamie Haddad. Są także inni, jak powiedziałem, cztery kontynenty, a projekt nazwano Bokante. C'est parole à bon Dieu, ou pas dit comme ça, c'est volonté à yo Saint-Ain. Ouvrez-nous tout côté, pour nous pé aller, vivre au paradis, c'est le côté qui a compté. Ouvrez les mondes comprendre, c'est vous qui n'y raison, et les mondes qui entendent, y'a pas besoin de vivre plus longtemps. Faut moun choisir un bord, espérer c'est le bon. Eh ben les nous qui mort, bon Dieu qui fait qu'on nous content. Qui j'en doute qui fait arriver, rentrer en casa, bon Dieu. Évitez bien nous souiller, remplissant ainsi, frère la nous tuer. Yo qu'a dit étranger, c'est yo qui dangereux, yo pas péri comme Malika Tyrolien i muzycy Snarky Puppy między innymi. I z pewnością do tej płyty wrócimy. No ale to pewnie dopiero w czerwcu, bo wtedy pojawi się krążek formacji Bocante. Teraz polecimy do Tokio. Thank you. legenda już chyba japońskiej muzyki progresywnej, trio z Tokio, formacja T. I pozostaniemy w Japonii. Obiecałem Państwu dawno temu i nie spełniłem tej obietnicy, to się dzisiaj stanie, że wrócimy do ostatniej płyty formacji Mouse on the Keys. No to, to jest właśnie ten moment. Mouse on the Keys z Japonii z albumu The Flowers of Romance. Teraz zmienimy nastrój. Radio Orient w trzech kontynentach. Nie bez powodu, bo właśnie ukazała się płyta The Best Of irańskiego duetu Nioz. Stało się to 17 marca i w ostatnią niedzielę nie zdążyłem zaprezentować. I tak sobie pomyślałem, że nie ma tego złego. W trzech kontynentach jak ulał Irańczycy Nioz. Nioz po polsku znaczy potrzeba. Sięgnąć po tę płytę The Best of Nios Azamali. Taka płyta ukazała się 17 marca. A ja pamiętam na Globaltice w Gdyni, gdy podszedłem do namiotu i przemówiłem do Azam w jej ojczystym języku, to na jej twarzy malowała się taka niewerbalna wypowiedź, którą na słowa można by przełożyć w ten sposób: za chwilę będę miała zawał serca. Z Iranu przenieśmy się do Tajpej, czyli dziewczyna z Tajwanu. Nazwała się Aristofanes. 在他人里小心念着。 我的名字得不到回应，我明白了什么是徒劳，什么是无功，我必须逃离这个温暖安全的梦，我必须逃离你，我必须熄灭每一个期待，我必须现在就离开，我想要逐渐化为烟雾，我想要逐渐化为灰尘，我想要逐渐变轻，轻的能够逃走，我想要逐渐变轻，轻的能够逃走，我想逐渐变轻，轻的能够逃走，我想逐渐变轻，轻的能够逃走，我想要，我想要，我想要，我想逐渐变轻，轻的能够逃走，我想逐渐变轻，轻的能够逃走，我想逐渐变轻，轻的能够逃走。 把过去与你对战的教授苦涩煎熬吃一杯分了，我把青春无常给予的笑容孤独翻上深肉被分了，我那些苦恋时间里的寻知一切也在真实生活被陪伴，我记忆中的苦恋有关真假寂寞泪水失望 i cała płyta Zaręczam nie jest łatwa. To jeden z bardziej przyswajalnych utworów z płyty tej Chinki Aristophanes. Humans Become Machines. Ona zdaje się supportowała albo będzie supportować Sigur Rós w trakcie trasy koncertowej po Tajwanie. Dobrze, tyle jeśli chodzi o Tajwan dzisiaj. Teraz przeniesiemy się do Afryki, a konkretnie do Gwinei. Johnny, I'm in there. jedna sama, za ty nie ma prawa. Dunia don't tell na. Soul Banks z nowej płyty Cosmopolite, która ukazała się 10 marca. To tyle, jeśli chodzi o Afrykę. Ameryka Południowa, tak, tak, już czeka. To będzie nowa płyta, jej data, nowa stara płyta w zasadzie. Data wydania została przesunięta na czerwiec i ten czerwiec wydaje się niezagrożony. Duet w dodatku, duet gitarowy i jeszcze duet mieszany to jest. To będzie zremasterowana płyta, ich płyta, czyli Rodrigo i Gabrieli z 2006 roku. Ten album zatytułowany właśnie Rodrigo i Gabriela stanowił taki moment przełomowy w ich karierze. Będą na przełomie czerwca i lipca koncertować w Europie, nawet zdaje się w Trenczynie wystąpią, także gdyby ktoś nie wiedział o tym, to przekazuję te informacje. Jednocześnie też informuję Państwa, że to będzie ostatni utwór w dzisiejszym naszym spotkaniu w Trzech Kontynentach. Michał Jakubik, Artur Orzech. Dziękuję, do usłyszenia jutro, w Zaraz wracam.